dniu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 kwietnia jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie przedstawiono 4 projekty ustaw liberalizujących prawo aborcyjne. Resort edukacji zapowiada lekcje o zdrowiu w podstawówkach i szkołach średnich. Nie żyje O.J. Simpson, słynny sportowiec i aktor oskarżony o podwójne morderstwo. Ponad 6 godzin debatowali posłowie na temat aborcji. W Sejmie przedstawiono 4 projekty ustaw liberalizujących prawo aborcyjne autorstwa Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie nad przekazaniem projektów do dalszych prac do komisji jutro. Prezentacja 4 projektów i połączona debata były bardzo emocjonujące. Większość biorących w nich udział to kobiety. Przedstawiające propozycje zmian mówiły o aborcji jako prawie kobiety. Daje Polkom wolny wybór. Tłumaczyła Anna Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Który mówi jasno, że każda osoba w ciąży będzie mogła otrzymać świadczenie w postaci przerwania ciąży do 12 tygodnia. Przeciwni tym zmianom byli przedstawiciele prawej strony sceny politycznej, wskazując na konieczność konstytucyjnej ochrony prawa do życia. Fundamentalne prawo człowieka do życia. Mówiła Józefa Szczurek-Żelazko z PiS. Sprowadzacie prawo kobiety do prawa do aborcji. 4 projekty mogą trafić do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej, ale muszą się na to zgodzić posłowie. Głosowanie jutro po południu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Edukacja zdrowotna wejdzie do szkół. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada, że dzięki temu uczniowie dostaną rzetelną i wszechstronną wiedzę o zdrowiu. W telewizji publicznej szefowa resortu poinformowała, że zajęcia zostaną wprowadzone w podstawówkach i w szkołach średnich. Potrzebna jest odporność psychiczna młodym osobom. Potrzebna jest edukacja dotycząca chociażby zdrowia fizycznego, żywienia, wiedzy o seksualności człowieka. Ale na przykład taki temat jak szczepienia przeciw HPV. Robimy to z Ministerstwem Zdrowia. Mamy w planach też działania na rzecz szczepień w szkołach, bo szczepienie HPV ratuje życie. Szczegóły wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu przedstawią jutro w Ministerstwie Edukacji szefowa tego resortu oraz ministrowie zdrowia Izabela Leszczyna oraz sportu i turystyki Sławomir Nitras. Trwa poszukiwanie napastników, którzy zastrzelili wczoraj 39-letniego Polaka w Sztokholmie. Do morderstwa doszło w przejściu podziemnym, którym mężczyzna przejeżdżał rowerem wraz z synem. 39-latek został zastrzelony przez grupę młodych osób. Szef komendy policji w dzielnicy Skarholmen, Andreas Bagoli, mówił w telewizji SVT, że sprawa jest w toku. Prowadzimy czynności, gromadzimy informacje, przesłuchujemy świadków i badamy sprawę. Doskonale rozumiem emocje wśród miejscowych, gdy tego typu tragedia zdarzy się w ich miejscu zamieszkania. Według szwedzkich mediów zastrzelony mężczyzna wcześniej interweniował na policji w sprawie aktywności młodocianych gangów w dzielnicy. W Stanach Zjednoczonych zmarł O.J. Simpson, słynny amerykański sportowiec i aktor, którego reputację zburzyły oskarżenia o przemoc domową i zarzuty o podwójne morderstwo. Miał 76 lat. O.J. Simpson był gwiazdą futbolu amerykańskiego. Zagrał też w ponad 20 hollywoodzkich filmach. Został on oskarżony o zamordowanie swojej żony i jej przyjaciela w brutalnym ataku nożem przed jej domem w Los Angeles w 1994 roku. Głośny proces Simpsona wywołał ogromne kontrowersje, także ze względów rasowych i kulturowych, a jego uniewinnienie wywołało burzliwą debatę w Stanach Zjednoczonych. W 2007 roku Simpson został aresztowany za napad z bronią i obrabowanie dwóch mężczyzn. Odsiedział w więzieniu 9 lat z 33-letniego wyroku. Zapytana o reakcję prezydenta Bidena na śmierć O.J. Simpsona, rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre przekazała jego rodzinie kondolencje. Myślami i modlitwami jesteśmy z jego rodziną i bliskimi. Wiem, że prosili o prywatność i uszanujemy to. Według rodziny Simpsona przyczyną jego śmierci był rak. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, a na północy i zachodzie przelotny deszcz. Od 15 do 20 stopni, nad morzem miejscami 13. Wiatr słaby, tylko nad morzem silniejszy do 55 km na godzinę. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie. Nowe pasmo w Trójce, a w nim opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Ludzie. Wiele osób dziwiło się, dlaczego tak szybko kończę karierę. Czułam, że mój organizm nie jest już stanie osiągnąć takich wyników, jakich chciałabym osiągnąć. Dziś Wojciech Zawioła porozmawia z Joanną Jóźwik. Zapraszamy kilka minut po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani Agata napisała: dobry wieczór. Dzisiaj jestem trochę spóźniona, ale podpisuję listę obecności i liczę na usprawiedliwienie. No dobrze, dobrze. Usprawiedliwiamy. Jest 5 minut po 22. Off control. Nagrywał głównie w nocy, w sypialni, może nawet i przy zgaszonym świetle. Przychodziły mu wtedy do głowy różne myśli, różne wizje. Obrazy gór, pojawiały się też bardziej złożone, mistyczne pejzaże. Wszystkie wizje oczywiście zostały złożone w całość. No i myślę, że tym idealnym reprezentantem tej właśnie płyty jest utwór Field 2. Mroczny, dźwiękowy koktajl z Toronto. To sprawka niejakiego Kena Roma, który ukrywa się pod pseudonimem Black Walls. Dzisiaj dużo tego koloru czarnego w Off Control. Ciekawy jestem, co będzie za chwilę. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, polskieradio.pl ukośnik trójka. Jeżeli ktoś ma ochotę dodać się na naszą listę obecności, serdecznie zapraszamy, bo lista obecności się zapełnia. Harris Symmetry to jest taki pan, który uwielbia lata 80., chociaż nie ma prawa pamiętać tamtej dekady. trzeba przyznać, że się nieco oderwany od rzeczywistości, Julian Szarłarko, no bo przecież nie są to dźwięki z lat 80., ale dźwięki sprzed roku. Harsh Symmetry. Kalifornijska, zimnofalowa elektronika, jak widać, albo jak słychać, ma się bardzo dobrze. Okazuje się, że zimno również jest we Wrocławiu. Dobry wieczór, zimnofalowo z wrocławskich krzyków melduje pan Michał. Jest z nami pan Tomek z Krakowa. Pan Artur zaznacza się na liście obecności. Zimne wyspy słuchają drugiej godziny. Zimne, no właśnie, to się bardzo pięknie składa. Jest z nami pan Leszek, jest z nami pani Sylwia z Lublina, jest z nami pani Beata, jest z nami pan Marcin, który bardzo cieszy się z obecności Antipole, grupy Dost i Frankie Rose. Jest z nami również, no właśnie, pan Marcin, który przez te wszystkie miesiące nieobecności Off Control wrzucał na grupie Off Control w Trójce playlisty i inicjował listę obecności wirtualną słuchaczy. Jest z nami pan Karol, jest z nami pani Ania, pani Agata, no i Zillertal, prosto właśnie Jacek z tego miejsca. Kto chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy. No a teraz, no właśnie, patrzę kątem oka na ten tytuł i wydaje mi się, że to będzie zimnofalowy, dźwiękowy. Zimnofalowe trzęsienie ziemi, bo Ziggy Iwa nazwał ten utwór Earthquake. reżyser i fotograf pracujący głównie w branży modowej. No a teraz do tego wszystkiego dochodzi muzyka. Muzyka do słuchania przy zgaszonym świetle. Ziggy Iwa. Pod tą tajemniczą osłoną ukrywa się Marcin Ziółko. No niesamowite jest to, że te dźwięki powstawały od prawie dekady. Wszystkie kompozycje były skrupulatnie odkładane do szuflady, która w końcu została odsunięta. Czekamy na album, czekamy na nowe dźwięki. Na razie mamy tylko przedsmak dźwiękowy Earthquake, który jest zwiastunem albumu, który ma być podobno efektem obserwacji tego, w jaki sposób zmieniał się Marcin i jego postrzeganie świata w tej jakże bardzo nieprzewidywalnej rzeczywistości. A jeżeli chodzi o meldunki i o listę obecności, Marcin właśnie pozdrawia nas i słucha nas prosto z Chorwacji. never fall, nothing ever fails. Calling to my name, sleeping, lasting it all. I'm asking for my love, but you're nowhere now. You're not anywhere near tonight. I'm dancing on my own, like so many times before. Gonna they see me bleed when you decided never to turn around? Don't we all cling on to the news? It hurts tonight, cry for help, it's all I can do, but they all sobie sprawę, że jest cisza nocna, także jeżeli ktoś z Państwa słucha teraz przy otwartym oknie właśnie programu trzeciego nieco głośniej, no to proszę powiedzieć, że to audycja Off Control. Zawsze kiedy ich słucham, myślę sobie, że to wielka sztuka, że to taka nieoceniona umiejętność, by we współczesnych czasach nie tylko tworzyć muzykę, która przywołuje tak zwane 80s i muzykę z lat 80., no ale też by dokładać do tego cząstkę siebie. No już chyba nie muszę dodawać o skojarzeniach z panem Robertem Smithem z grupy The Cure. The Foreign Resorts. Jak się okazuje, na naszej liście obecności Wrocław króluje. Chyba miasto Wrocław najczęściej pojawia się w dzisiejszych meldunkach. Nowi słuchacze Off Control, starzy słuchacze Off Control, pełna integracja. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No to teraz za sprawą magii radia przenieśmy się na prawie 5 minut do stanu Michigan. napisał. Ciągle mnie zastanawia, dlaczego grane właśnie Olms Too Much To Care nie pojawiło się jeszcze w serwisach streamingowych. Czemu, redaktorze? No właśnie, ja sobie też zachodziłem w głowę i zastanawiałem się, dlaczego akurat ten utwór nie, a inne tak. Może to jest dobry pomysł, żeby napisać wspólny list do Michigan, do właśnie do pana Olmsa z Detroit, który właśnie jest odpowiedzialny za Too Much To Care. Ja wiem, że wiosna, wiem, że słowo winter powinno być w tym okresie zabronione, ale nie mogłem się powstrzymać. Winter Severity Index. Myślę, że śmiało moglibyśmy nieco sparafrazować ten tytuł, zamiast powiedzieć, że to zima jest główną bohaterką tego utworu, zamiast Winter, Taught Me Silence, moglibyśmy powiedzieć Spring, Taught Me Silence. Szczególnie kiedy mamy okazję słuchać śpiewu ptaków tuż przed wschodem lub też po zachodzie słońca. Dirk Evans i Erik van Wontergem jako Winter Severity Index. A na zwieńczenie naszego off-controlowego spotkania tajemnicza i chyba nie do końca rozwiązana zagadka, tak jak wszystkie ich kompozycje. Dale Cooper Quartet and the Dictaphones. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Today she's sober, but still she's thirsty for yesterday. The light is firework.